Kapısında kenezler zaman gelivermezler, kapısında kenezler zaman gelivermez. Geldi çiçim ayları bizi evlendirmezler, geldi çiçim ayları bizi evlendirmezler. Ulla ulla ulla ulla ulla. Hey hey hey hey hey hey, çağ çağ kaçtım çağ. Dertli türkülerinden bu ismayı söylesin, dertli türkülerinden bu ismayı söylesin. Düğün yapan damata herkes yardım eylesin, düğün yapan damata herkes yardım eylesin. Ulla ulla ulla ulla tıkara. Düğün edelim düğün, herkes alsın yarını. Düğün edelim düğün, herkes alsın yarını. Evlenince anlasın sevdalığın karını, evlenince anlasın sevdalığın karını. Mahallede düğün var, gel gidelim düğüne. Mahallede düğün var, gel gidelim düğün. Verdiler Ayşe'yi ablasından düğüne. Verdiler Ayşe'yi ablasından düğüne. Ulla ulla ulla ulla ulla. Hey hey hey hey hey hey. Tuh tuh. Gel gidelim düğüne çalalım söyleyelim. Gel gidelim düğüne çalalım söyleyelim. Güzel güzel kızlarla kaşı beri diyelim. Güzel güzel kızlarla kaşı beri diyelim. Ulla ulla ulla ulla ulla.